وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو نه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو پس پسل خاور کی تور کفر تور تم پگران وطن بندی را غلی دی زلم دا مرحدو پا افغان کی خوری دلی دی خوار اول اسلام بیش پس رو منو کی خوار اول اسلام بیش پس رو منو کی کڑای خزمتو پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو نه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی ډیر په جوش او خروش د وخت زامن بدرنګ شوی دی واړه د فاطمین پوران دو پر تل شوی دی دین ختم ول غواړي دا د وخت زامن دین ختم ول غواړي دا د وخت زامن پاساتری غاشو پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو نه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه په میړانه د وطن دفاع اتل خزي بیا ځل فقاری توره لزان سره کرمل خزي سپین بیرغ را پانته ازادي لارا سپین بیرغ را پانته ازادي لارا پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو نه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی شرف تار کوا د خپل جانا نقشو قدم بندی تل دی حماسی او صاف سکی په خپل قلم بندی ګوره چې را ګر نشي په دم غازی ګوره چې را ګر نشي په دم غازی ستر کړه عظمتونه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی وکړه غرزو نه خاص زوانا وکړه غرزو نه خاص زوانا جوړ دی کړهو نه پس پسل خاور کی پس پسل خاور کی